та Дура обриває жалі. Обережно відсторонюється від Ганни Іванівни, дивиться їй в очі. «Ви не служниця?» – літають руки, беззвучно повторюють вуста. Ганна Іванівна вражається. Трьох слів вистачає, аби окреслити ціле її життя. Сльози на очі. Не служниця. Операційна медсестра із 20-річною практикою. Лікар без досвідченої операційної сестри за скальпель не візьметься. Професор Шевербицький інструмент подавала. А Івета Андріївна будь-кого до операційної не впустить. «Ти зраджуєш своїй місії, Ганно!» Тільки й мовила суворо, коли прощалися. «Простіть, Івето Андріївно!» – прошепотіла. Серце краялося. Донька з дому пішла сенс життя шукати. Покинула на Ганну Іванівну малого Славка. Стара мати без інгалятора спати не лягає. Одна на всіх заробити мала. За чисті підлоги в багатих хоромах Ганна Іванівна утричі більше отримувала, ніж коли людям життя рятувала. І як усе те пояснити? «І не секретарка», – шепоче. Дора киває, простягає руку, гладить Ганну Іванівну по плечу. Операційна медсестра з 20-річною звичкою тримати будь-які емоції під контролем, діяти швидко і вивірено точно, відсуває тарелі, спирається на стіл, закриває лице руками. Ридає беззвучно і гірко, наче німа бідкається. Вранці при сонці усміхалися, гнали геть нічні німі откровення. «А на балу, пані Доро, ви найкрасивішою були», – згадує Ганна Іванівна, підсуває ближче до Дори гарячий чай і шматок домашнього торта. Особливо на тлі гостей коконів. Ох, і смішно ж вони виглядали. «Так-так, смішно», – киває Дора. «А журналіст? Патлатий такий у розтягнутому светрі. Максиму Володимировичу дуже не сподобалося, що він вас ковдрою укрив». Дивиться на Дору. Чекає звичного «так-так». Дора мовчить. Кладе долоньки на коліна. Заперечливо хитає голівкою. «Що, єдиний здогадався зігріти вас?» Дора знизує плечима. «Він не журналіст зовсім. Надто молодий. На хлопців із Дориного класу схожий. Певно, тільки-но школу закінчив і вже нахаба». Поклав долоні прямо на голі Дорині коліна. «От вона б...» Дістає з сумки блокнотик і ручку. «Подякувати б йому», – пише. Червоніє густо. І доросла, розумна, бита життям Ганна Іванівна раптом з веселим азартом відчуває себе пустотливим амуром. І крильця є, і стріли знайдуться. «За день відшукаю», – обіцяє спокійно, наче й не бачить Дориного хвилювання. «Подякуєте, пані Доро». «Насправді?» Страх і захват перемішуються в одному сяючому Дориному погляді. «Серйозно?» «Як відрізано», – киває операційна медсестра і відчуває, ніби знову подає вкрай потрібний інструмент дуже значущому і всезнаючому лікареві. який точно врятує ще одне життя. За день не вийшло. Свята. Юлія Скачко скористалася відсутністю шефа, дременула у Карпати, з гір на санчатах льотати та в колибах гаряче вино пити. А списки всіх запрошених на бал, у тому числі і преси, у закритій шухляді її столу лишилися. Ганна Іванівна шарпонула Юлю в колибі несподіваним дзвінком. «Як списки переглянути?» Скачко вказала на Августа. Той повернув до Скачко. Юля, певно, за добу після першого дзвінка протверзіла і згадала, що у столі Макса є запасні ключі від шухляд її столу. І врешті-решт усе збіглося на білому столі у Максовому кабінеті. 3 січня Ганна Іванівна перехрестилася подумки, поїхала до фонду. Суперечка з охороною офісного центру забрала небагато часу і немало нервів. Секретарка наполягала, аби охоронець пішов до шефового кабінету разом із нею. На власні очі пересвідчився. Вона бере тільки ключі від кабінету Скачко. А з кабінету Скачко виносить тільки список запрошених на бал журналістів. За 5 хвилин ішла геть зі списком преси. Переглядала на ходу. Жодної слушної думки щодо подальших пошуків. Ганна Іванівна пішла перевіреним шляхом. До ночі набирала в пошуку прізвище зі списку. Інтернет відреагував хибною інформацією і десятками фотографій. Жінки-репортери, чоловіки-оглядачі, панянки-початківці зі звучними псевдо. Жодного хлопця. А чи й не папараці часом, що він без запрошення пробрався на забаву за компроматом? Ганна Іванівна вибрала зі списку таку собі пані Світлану Діброву. На фото жіночка середнього віку виглядала привітною, розумною та непихатою. Працювала редактором відділу соціальних проблем інтернет-газети. І про бал написала стримано, без прихованої ворожнечі. 4 січня зранку Ганна Іванівна зателефонувала журналістці. Плила, сама дивувалася, що Максиму Володимировичу сподобалися фото, якими Діброва супроводила свій матеріал, що він хотів би придбати для архіву фонду неопубліковані, якщо такі є. Журналістка виявилася приязною не тільки на світлинах в інтернеті. Погодилася скинути всі фото з балу на флешку чи на диск, щоб наступного дня зустрітися із Ганною Іванівною десь у центрі і передати їх. Чудовий привід розпитати жіночку про колег з інших видань, що вони терлувалися на заході. І про невідомого хлопця з бейджем преса на розтягнутому светрі. «А що? Прогуляємося, пані Доро?» – звала дівча за собою, коли назустріч збиралася. «Я тільки хвилинку з однією пані поговорю і підемо у святковий майдан роздивлятися. Мама Славка має до Ілинки привезти». Дора хутко зібралася. Таке щастя. Величезне, незнайоме місто, що в ньому до Дори ніхто й не привітається, як самій іти, врешті змилувалося. Подарувало теплі очі Ганни Іванівни. А до того хитра ховала їх за неприступною маскою. Чому? Ну, певно, у неї є своє каштелу бранку. Січневий день сніжить, вогні ніч виглядають, аби вже засяяти. На Хрещатику люд несумний, тільки в кіоску преса на розі біля Бесарабки. Похмура жінка тоскно дивиться крізь скло віконця на святкове буйство. Наче бранка якогось страшного друкованого чудовиська каштелу. Дору тягне до кіоску. Торкається руки Ганни Іванівни. Я тут зачекаю. Добре, пані Доро. Секретарка показує на підземний перехід неподалік. Я біля переходу диски з фотографіями заберу, словом перекинуся і повернусь. Ганна Іванівна тільки-но підходить до переходу, як з нього виринає весела юрба хлопців і дівчат. Регочуть якогось, штовхаються. І один із них високий, патлатий, у яскравій лижній курці з довгим смугастим шарфом навколо шиї, хапає друзів за руки. «Люди, стійте! Зараз! Флешку віддам і гайда!» Ганна Іванівна відразу впізнає незнайомця з балу. Озирається до кіоску преса. «Пані Доро, ну ви ж там не впадете від несподіванки!» Дора стоїть. «Та чи дихає?» Ганна Іванівна дратується подумки. «Погана з неї сваха!» І той ж миті дзвонить її мобільний. То журналістка Діброва перепрошує. Сама не змогла вирватися, сина попросила передати флешку. Данко дуже обов'язковий, має бути з хвилини на хвилину. До речі, світлини його. Він фотографував. Дякую. Він тут. Хлопець роззирається і перш ніж звертає увагу на Ганну Іванівну, помічає Дору. Застигає біля переходу. А чи дихає? Ганна Іванівна спішить. «Добрий день. Пані Діброва ваша мама?» Данко лиш на мить відводить від Дори очі. «Так. Ось. Це вам», – кладе в долоню Ганни Іванівни флешку. Поруч біситься весела Данкова компанія. «Данко, йдемо!» Відмахується, та зачекайте. Іде до кіоску преса, а операційна медсестра з 20-річним стажем застигає біля переходу. Робить вигляд, що ніяк не може знайти у сумці місця дорогоцінній флешці. Не зашкодити б тільки. Може, її нещасній доньці десь у її далеких мандрах хтось теж допоможе? Не зашкодити. Зиркає на притихлих данкових друзів. Спостерігають за патлатим із цікавістю. «Куди це він?» «Ідемо, дожене!» – вирішують. Хтось один кричить хриплим півником. «Дане, ми пішли!» «І мені б кудись подітися!» – із прикрістю роззирається Ганна Іванівна. Дора чула, їй Богу, серце розірвало тишу, бух, бух, бух, наче хтось переляканий на смерть у двері б'є. Патлатий хлопчина йде до кіоску, а Дорі б чи очі заплющити, чи бігти геть. Данко. По губах веселих хлопців прочитала. Данко. Дора змогла б у голос. «Привіт!» Стоїть навпроти. Очі сині. Дора киває. Усміхається зніченої. Вперше за усе життя раптом ненавидить себе. Відчайдушно гостро. Та чому ж вона не може сказати йому «привіт»? Данко теж себе ненавидить. Розгубився. Слів нема. Супиться від того роздратовано, роззирається, бере Дорину долоньку у свою руку. Ну от, знову замерзла. Дора шаріється від дотику, спина гаряча. Там три слова горять. Хитає головою заперечливо. Чи тремтить? Ні-ні, не змерзла. Ховає за спину руки, щоб не перейти за звичкою на мову жестів. Щоб він не здогадався, що вона німа і глуха. Він губиться від того ще більше. Кльово, що зустрілися. А я згадував тебе. Ти Дора. Ота жінка, жвавіше, обертається до підземного переходу, де все ще вимучено мордує сумку Ганна Іванівна. Знову дивиться на Дору. Ну, ота жінка звала тебе Дорою. Ти у фонді Сердюка працюєш? Чи, може, Дора не чує Данка? Дора чує серце. Бух, бух, бух. Б'ється, просить. Досить, біжи. Та замість того, аби бігти, коліна підгинаються. Дора присідає, тонким пальчиком виводить на білому снігу. Дякую тобі, Данку. Підвестися сил нема. Сніг чорнішає. День на ніч. Повітря ніяк не продереться крізь клубок у горлі. Дора здивовано тягнеться долонькою до власного лиця і падає. У три слова на снігу. Сумніви не жаліють. Ріжуть Ганну Іванівну по-живому. Без наркозу обнадійливих аргументів. Що наробила? Яке право мала дитині долю влаштовувати? Дора упала у сніг чорною гілочкою. Патлатий хлопець схилився над нею, торкався рукою щоки, гукав. А Ганна Іванівна бігла до них і бачила тільки чорну гілочку на снігу. І ноги. Багато ніг, що вони враз скупчилися навколо місця події, оточили Дору щільним колом. Що сталося? Навіть сумна жінка визирнула з кіоску преса. «Швидку! Викликайте швидку!» Ганна Іванівна пробилася крізь юрбу людей, упала на коліна, трохи підняла Дору за плечі. Мовчки хльоскала по щоках, аж хтось із цікавих не витримав. «Та що ви робите, жіночко?» Не чула. Зиркнула на розгубленого Данка суворо. «Донести допоможеш?» «Так», – кивнув, як той німий. Підхопив Дору на руки. Пішов за жінкою у слід до Бесарабки. Ліворуч у двори до фешенебельної новобудови. Консьєрж турботливо розчинив двері. «Прошу, а що з пані Дорою?» Ганна Іванівна не відповіла. Мовчки натиснула кнопку ліфта. «Утримаєш?» – спитала хлопця. «Так», – кивнув. Ліфт мчить нагору беззвучно, ніби й сам німий. Данко зблід, крапля поту на скроні. «Важко?» Супиться, не зводить із Дори очей. Ганна Іванівна усе тре долонями Дорине лице. «Давай, давай, повертайся, Доро!» Дора розплющує очі і бачить Данка. Його лице надто близько. Можна роздивитися на смішковиті сині очі, пухкі дитячі губи, ніс із горбинкою, хвилясті світлі патли і рубаний блідий шрам, що розсікає ліву брову навпіл, наче вибритий вправним стилістом. Ганна Іванівна нахиляється до Дори, наказує холодно. «Мовчи! Потім! Усе потім!» Мовчати? Дора губиться. Сльози просяться литися, лоскочуть шкіру повік. І бризнули б. Та на Дориному тілі виникає більш яскравий і небезпечний сигнал тривоги. Від торкання Данкових рук спина горить, наче й немає на тілі футболки, светрика, легкого пуховика, наче гола. І Дора похапцем прикриває повіки, аби тремтіння душі не змусило вирватися із Данкових обіймів, гнатися геть і гірко, гірко плакати. Ганна Іванівна поспішає. Слова різані, рубані. Розмахує ними, ніби мачете прокладає шлях у диких джунглях. «Клади на диван!» «Дякую!» «Йди!» «Тобі час!» «Тепер іди!» «Добре!» Данко суне до дверей стильного максового барлога. Роззирається на ходу. «А, дякую!» Ганна Іванівна підштовхує Данка до дверей. І коли хлопець переступає поріг, раптом говорить вороже і холодно. «Глухоніма!» «Що?» «Дора, глухоніма!» повторює ще більш агресивно. Зачиняє двері, обриває невидиму червону пульсуючу нитку слабкої надії. Забудьмо. Надії нема. Коли 10 січня по обіді Макс повернувся із мандрів, у компанії матінки увійшов до вітальні і підозріло зиркнув на сумну Дору, Ганна Іванівна намастила лице незворушністю, заспішила до нього. На випередження. Про Дору знепритомніла бідаха, хлопець допоміг додому донести. Про світлини мала до кабінету Максового потрапити, бо скачко з собою в Карпати ключ від шухляд потягла. Відкрила ноутбук, гарний фотоархів з події у фонді залишився. Про закордонний Дорин паспорт. Тільки вчора й отримала. А все інше, як завжди, без проблем. «Дякую», – тільки й мовив Макс. «До Дори. Чим усі свята займалася, Доро?» Дора усміхається винувато і замріяно. Знизує плечима. «Та так?» Макс прискіпливо заглядає в очі секретарки. «Чим Дора займалася?» Ганна Іванівна могла б оповісти. Та операційна медсестра з 20-річним стажем мовчить. «Та так?» – знизує плечима. Три дні після несподіваної зустрічі з Данком на Хрещатику Дора пролежала в постелі, сумна й приречена. «Ні-ні, нічого не треба», – хитала голівкою, коли Ганна Іванівна сідала поруч і питала, «Ну, чим же тобі допомогти, дитино?» На православне Різдво надвечір секретарка привела до шефового барлога малого онучка Славка. На нього вся надія. «Давай розмовляти руками», – вигукнула маля дзвінко. Дора усміхнулася беззахисно. «Давай». І врешті встала з ліжка. Різдвяна ніч вкинула місто у святкову діжу, колотила, чаклувала, навіювала. «Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився». А де радість? У багаті двері елітарної багатоповерхівки не стукали колядники. Певно, згасали на рівні консьєржа. Коза з відьмою не колобродили, а зіркам з неба звізди ясної не розгледіти. «А ходімо на повітря, пані Доро», – сказала секретарка. «На Майдані свята більше, ніж отут». Дора благально склала рученята. «Сама. Сама піду. Дозвольте». «Добре. Йди», – не встояла Ганна Іванівна. «Тільки паспорт з собою візьми. Про всяк випадок». Дора довго збиралася. Одягалася повільно. Ніби хто за руки хапав. Заважав. Та коли за нею зачинилися двері, секретарка перелякалася. Нащо у ніч дитину відпустила? Зібралася за мить, побігла слідом. Дора недалеко відійшла. Стояла біля кіоску преса на розі біля Бесарабського ринку. Вдивлялася у білий сніг. «Ну і дурна ж я, і не каюся», – засмутилася Ганна Іванівна, вкотре пошкодувавши, що дозволила дівчині піти. «Оце стоятиме тут, наче патлатий Данко має примчати за мить. Чи на Майдан посуне? А як її посеред веселого та хмільного натовпу не загубити? Ще, не дай Боже, образить хтось?» Та Дора лише озирнулася у бік яскравого німого Майдану, посунула до підземного переходу. І куди ж це вона? Дівчина випірнула з підземного переходу на бульварі Шевченка. Заспішила тротуаром нагору. І тільки коли попереду засяяли хрести Володимирського, Ганна Іванівна здогадалася – так вона ж у храм, а сама ж 100 років Богові не вклонялася. У соборі сяяння, свічки, лампи, очі. Прилипла до стіни, за Дорою здалеку спостерігала. Молитви гріх відганяють. Серце плаче, Господи, і мою доньку врятуй. Не гнівися на неї, Господи, прости, збережи. Очі сльозами скрило, і не помітили, як Дора підійшла. Стала поряд тихо, брівки звела. Каштелу Бранку обережно погладила Ганну Іванівну по долонці. Зі служби разом поверталися. Помітили біля чавунної огорожі на протилежному боці бульвару руду, як щира радість, тендітну дівчину в чорному до п'ят. Стояла під тополею, тримала в руках картонку, а на ній 3 слова. Одночасно прочитали. Ганна Іванівна усміхнулася світло. «То найголовніше. Правда, дитино?» «Так», – кивнула Дора. Секретарка раптом розхвилювалася, зупинилася, повернула Дору лицем до себе. «От і не бійся нічого, чуєш? Не бійся! Відріж страхи!» Хвилювання полилося струмом, обхопило дівчину. «Так, так», – закивала. Раптом усміхнулася, відірвала від себе жінчині руки. Бо Ганна Іванівна так і стояла, обхопивши Дорині плечі. Віддавала їй свою силу, свої надії, усе своє нездійсненне. Відійшла на крок, заклала руки за спину і розтулила вуста. «Не боюся», – вимовила те, чого самі ніколи не почути. «Не боюся». Ганна Іванівна подалася до дівчини, обійняла міцно. «Моє ти, золотко! Моя ти, дитино! Моє ти, янголятко світле! Дай Бог! Дай Бог!» Назавтра, коли Дора уже вдяглася і попросила причинити за нею двері, Ганна Іванівна наказала собі не бігти услід. Тільки наказала, щоб паспорти з собою про всяк випадок взяла і призналася – «Дитино, а він знає, що ти особлива!» Дора усміхнулася сумно, кивнула «добре». «Я йду, аби не боятися». «І з чого ви взяли, що знову зустріну його?» – прочитала секретарка Дорині думки. «Бо я бачила його очі», – прошепотіла Ганна Іванівна. «Ні 8-го. Ні 9 січня Дора не зустріла Данка. вешталася київськими вулицями, розглядала старовинні будинки, що подекуди ще збереглися у центрі. На Городецького сиділа навпроти витворів майстра, у невеличкому скверику поряд із кав'ярнями куталася у шалик, та не йшла. Файно. Отак просто сидіти і роздивлятися чудернацькі кам'яні фантазії. Та аби не боятися, того було замало –